Konkolewski, inspektor Marek Konkolewski. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Życzę, żeby na swojej drodze zawsze napotykał wykształconych i uczciwych policjantów. Oby, życzymy wszystkim. Usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange ES masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A, radio cyfrowe nadaje więcej. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Teraz codziennie świeża ryba w Lidlu. Będą strągi, dorsze, łososie, karpie, amury, jesiotry i tołpygi. A dziś polecamy świeży filet z dorsza bałtyckiego jedynie po 2,79 za 100 gramów. Tylko 2,79. A dodatkowo mrożony filet z mintaja tylko po 4,99 za 400 gramów. Jedynie 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 lutego, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia w stolicy Haiti. Podczas karnawałowej parady zginęło co najmniej 18 osób. Rozejm tylko na papierze. W Debalcewie na wschodzie Ukrainy trwają regularne walki. Rosyjska prokuratura chce wysłać Aleksieja Nawalnego na 10 lat do łagru. Co najmniej 18 uczestników dorocznej parady karnawałowej zostało śmiertelnie porażonych prądem w stolicy Haiti, Port-au-Prince. 60 zostało rannych. Do tragedii doszło na jednej z platform, na której zgromadzeni byli uczestnicy tradycyjnych zabaw, gdy jedna z osób chciała odsunąć wiszący nad ulicą kabel wysokiego napięcia. Agencja AP podkreśla, że setki osób szukają w szpitalach swoich zaginionych bliskich. Pomimo zawieszenia broni w mieście Debalcewe trwają regularne walki między prorosyjskimi separatystami a ukraińskimi siłami rządowymi. Według separatystów strona ukraińska straciła kontrolę nad jego częścią. Trwają walki na obrzeżach Debalcewa i o dworzec kolejowy. Sztab informuje, że ze względu na sytuację do miasta nie mogą dotrzeć obserwatorzy OBWE. W ciągu ostatnich 24 godzin Ukraińcy zanotowali jednak znacznie mniej ostrzałów niż poprzedniej doby. Są odcinki frontu, gdzie po ogłoszeniu zawieszenia broni nie padł ani jeden strzał. Rzecznik Sztabu Operacji Antyterrorystycznej Andriy Łysenko informuje jednak, że zgodnie z porozumieniami mińskimi, żeby rozpocząć wycofywanie ciężkiego sprzętu, zawieszenie broni musi być przestrzegane wszędzie, bez wyjątków. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jutro w Warszawie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jego tematem będzie właśnie sytuacja na Ukrainie. Rosyjska prokuratura chce wysłać Aleksieja Nawalnego na 10 lat do łagru. Decyzję podejmie Moskiewski Sąd Miejski, który rozpatruje prokuratorską skargę na wyrok dotyczący afer finansowych z udziałem znanego blogera i jego brata Olega Nawalnego. 2 miesiące temu jeden z moskiewskich sądów skazał Aleksieja Nawalnego na 3,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu, a jego brata na 3,5 roku łagru. Nawalni zostali skazani za rzekome malwersacje finansowe i pranie brudnych pieniędzy. Wcześniej bloger Aleksiej został skazany przez sąd w Kirowie na 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Wyrok zapadł w 2013 roku i dotyczył rzekomego działania na szkodę spółki drzewnej. W opinii prokuratury generalnej Aleksiejowi Nawalnemu sąd powinien połączyć kary i odesłać na 10 lat do łagru. Poprzednie wyroki oskarżyciele uznali za rażąco niskie i niesprawiedliwe. Bloger i lider opozycji Aleksiej Nawalny przygotowuje w Moskwie antyputinowską demonstrację. Zamierza też poprzez uliczne protesty wywalczyć sobie prawo udziału w najbliższych wyborach parlamentarnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Korea Północna odrzuca oskarżenia o łamanie praw człowieka i zbrodnie przeciwko ludzkości. Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu zaapelowało do Rady Bezpieczeństwa o skierowanie tej sprawy do rozpatrzenia. Szanse na rezolucję są jednak małe. Obrońcy praw człowieka chcą, aby kwestię popełnienia w Korei Północnej zbrodni przeciwko ludzkości zbadał Międzynarodowy Trybunał Karny. Do tego potrzebna jest jednak zgoda Rady Bezpieczeństwa ONZ. Szanse na nią są małe, bo sprawa weta w kwestiach dotyczących sankcji i śledztw wobec komunistycznej północy. Zazwyczaj korzysta jej największy sojusznik, czyli Chiny. Tym niemniej północno-koreańska delegacja w ONZ podejmuje coraz bardziej intensywne działania, które mają zdyskredytować poważne oskarżenia o naruszanie praw człowieka. Północno-koreański ambasador po raz kolejny kategorycznie zaprzeczył oskarżeniom. Władze Korei Północnej zażądały zaś od USA odwołania konferencji poświęconej właśnie łamaniu praw człowieka przez komunistyczny reżim. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Rekordowy przemyt papierosów odaremnili podlascy celnicy. Państwo mogło na nim stracić 3 miliony złotych. W pobliżu polsko-litewskiej granicy skontrolowali oni tira, który miał być przewożony. Meble właśnie w nim natrafili na ogromną kontrabandę. Za kierownicą siedział 31-letni Polak, który, jak twierdził, przewozi z Łotwy do Holandii transport mebli. Po prześwietleniu naczepy skanerem okazało się jednak, że jej zawartość może być zupełnie inna. Faktycznie, po otwarciu funkcjonariusze znaleźli blisko 275 tysięcy paczek papierosów pochodzących z Białorusi o wartości przekraczającej 3 miliony złotych. Mężczyzna został zatrzymany, sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za tak duży przemyt grozi mu nie tylko utrata skonfiskowanego towaru i ciężarówki, którą był przewożony, ale nawet 10 lat więzienia. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Jest przyjazna, zawiera piktogramy, uproszczone teksty i opcje audio. Ruszyła innowacyjna platforma internetowa dla ludzi ze spektrum autyzmu, ich rodzin, przyjaciół i pracodawców. To pierwsza tego typu strona w Polsce, mówi Edward Bolak z Fundacji Wspólnota Nadziei. Bez pewnych wyskakujących okienek, bez reklam, bez elementów zakłócających, rozpraszających, jest bezpieczną, moderowaną przestrzenią w internecie, którą osoby z autyzmem rozumieją, która jest dla nich jasna, przejrzysta i z której mogą korzystać w sposób świadomy. Tam są informacje prawne, tam są szkolenia e-learningowe właśnie dla pracodawców, którzy chcieliby zatrudniać osoby z autyzmem. Jak to zrobić? Gdzie znaleźć takich pracowników? Jak ich wprowadzać w świat pracy? Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną i jak z nimi w tej pracy być? Strona www.krainaoza.pl zawiera również informacje wpisywane przez osoby dotknięte autyzmem. Ma także czat i wewnętrzną pocztę. To był serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie pogodne, ale na zachodzie może chwilami się chmurzyć i wszędzie dość silny wiatr. Za to na zachodzie najcieplej 6 stopni, w centrum 2, a na Podlasiu minus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mety Burczakowa, Mety Burczakowa, rotonda szasz, prydzisz, dzikie miama dam. Folkowy fonogram roku 2014. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego. Szczegółowe informacje na stronie polskieradio.pl/nowa-tradycja i pod numerem telefonu 22 645 53 01. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stop! Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah, the radio is on, but

gotta carry your father's name and hope your children do the same. You gotta carry, carry, carry, carry your father's name. When you lay me down to rest, my heart beating in your chest, my heart, my heart, you will know all this. Learn how to give without wanting in return, how to live while it's still your turn. I know my love, there's so much to learn. You gotta fight for the ones you love. You gotta fight for the ones you love. You gotta fight, fight, fight, fight for the ones you love. Żeby nie było tak po prostu, to 10 podwójnych zaproszeń do Teatru Rozrywki w Chorzowie na jutro na koncert Adama Coena rozdamy w momencie, kiedy artysta u nas się pojawi i trzeba będzie podać tytuł pierwszej piosenki Adama Coena, która zagra w Trójce w obecności autora za mikrofonem. To będzie za mniej więcej 15 minut. Bardzo prosimy o przysłanie jednego imienia i nazwiska, mimo że zaproszenia są podwójne, na adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl. Trzy wymiary gitary, mocno akustyczne. Ten utwór, o czym nie wszyscy wiedzą, wyprodukował John Paul Jones. Ten John Paul Jones. I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. I'm just mad about 14. 14's mad about me. Just mad about 14. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow. Quite rightly. They call me Mellow Yellow. Born a high forever to fly. Of a loss of tenil. Wanna have forever to fly. If you watch cup power fill, they call me Mellow Yellow. Quite rightly. They call me Mellow Yellow. Quite rightly. They call me Mellow Yellow. Thank you.

man look up before he sees the sky? And how many ears must one man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows? Adam, welcome. Oh, thank you. How is our country treating you so far? You know, I think a lot of people tell crazy lies about how they feel when they go to a country. They say, oh, it's so nice to be here in, you know, Germany or whatever country they are. But I have to say, I am telling the truth. I'm so happy to be in Poland. I'm so happy to be in Warsaw. Last night I went out, I met people, I met strangers. I had delicious food. I had great drinks. I'm busy. I get to meet people like you. I get to be on these cool stations that people have such a good reputation. I'm happy, man. Jestem naprawdę szczęśliwy, że jestem z wami. Każdy, kto przyjeżdża do jakiegoś kraju, mówi, że jest fajnie, mówi same komplementy, ale ja naprawdę tak uważam. Wczoraj łaziłem po Warszawie. Wspaniałe jedzenie, wspaniałe drinki. Spotykałem ludzi nieznajomych. Zaczepiali mi na ulicy. Rozmawialiśmy. Teraz biegam po stacjach radiowych i telewizyjnych. Naprawdę jest mi tu wspaniale. Adam, is there a place that you call home more than the others? There are so many in your life. Is there one that you call home? Right now it's the tour bus. Okay. Yeah, that's one of them. Yeah, yeah, I've been on the tour bus for a month. I'm trying to keep my answers short because now I see you have to translate the whole thing. That's not the problem. But I think this mythical Greek island, that looms large in your life. Yeah. Do you think it kind of made you what you are today in a very indirect way, but still? Okay, I'll tell you a very vivid image in my mind. Kids who try foods very, very young are generally better eaters, and they have a wider palate. So if you bring your kid to sushi, super spicy food, Indian, Ethiopian, tartar, you know, if you introduce those things to a young child, they're going to have a much wider palate as they grow older. Well, I was introduced to those things very, very early in the forms of many, many countries, many travels. And now I have a huge appetite for travel, for culture, for language. Very much influences me. I'm a good eater. Zapytałem Adama o to jedno miejsce, które jest dla niego domem bardziej niż jakiekolwiek inne, bo ma ich wiele. Powiedział teraz, przez wiele tygodni to jest po prostu nasz bus, którym podróżujemy na trasie. No ale docisnąłem i zapytałem o tą grecką wyspę. Powiedział przepiękną przenośnią. Dzieci, które w młodym wieku, kiedy są bardzo małe, mogą skosztować przeróżnego jedzenia, z reguły mają potem lepszy apetyt i nie ma z nimi problemu, jeżeli chodzi o jedzenie. Ja skosztowałem w sposób dosłowny i niedosłowny wielu rzeczy, podróżując po całym świecie. I teraz mam wciąż fantastyczny apetyt. Po prostu. For my money, your new album, your latest album, could be subtitled The Cohen Boys. Am I right? That's an interesting observation. You know, I would admit that to some people and deny it to others. Okay. Potwierdził, ale zaprzeczył. W tym wypadku potwierdził. Pytanie było dość podchwytliwe. Zapytałem, czy ostatnia jego płyta We Go Home mogłaby mieć podtytuł The Cohen Boys. Tu należy wyjaśnić, że The Cohen Boys to są po prostu trzy pokolenia Cohenów. Adam jest w środku, u góry jest oczywiście jego tato i na dole jest syn. Your father and your son are on the album in a very indirect way again. They are somewhere there. You sing it to them. You think about them. You quote your father, am I right? You have to really listen to find it, but there is, that's why we go home, right? Exactly. It's this home. That's it. Thank you for listening. Przyznał, że tak, że i tato, i syn są na tej płycie, są w sposób bardzo nie bezpośredni, bo są tam cytaty z tekstów Leonarda Cohena, śpiewa też do swojego syna. Adam, what is in fact music in your life? Is it a hobby, a pastime, way of life? Because you had like, you have had like a love and hate relationship with making music, with the business side of things, right? I still do. You know, when I was young, I would look at these men with their shirts opened, you know, dark skin. They were smoking. They danced at night. They sang at night. It was Greece. You know, my father was one of them. And there were many others. And I was very seduced by this lifestyle, by people who talk with their hands and with their eyes. And I became one of those guys. It's not to like or to not like. It's just to realize I became what I wanted to become. You know, I smoke, my shirts are open, I make music, I talk with my hands and my eyes. Kiedy byłem mały w Grecji, obserwowałem wieczorami tych wszystkich panów palących cygara z rozchełstanymi koszulami i opaloną piersią na wierzchu i podobał mi się ten sposób na życie. Zazdrościłem im i chciałem być jednym z nich. To nie jest kwestia tego, czy ci się to podoba, czy nie, czy chcesz, czy nie. Po prostu w którymś momencie zdajesz sobie sprawę, że się takim kimś stajesz. I ja teraz kimś takim jestem. Palę, mam rozchełstaną koszulę. No i jest to mój sposób na życie. Okay, we play from We Go Home. Me a song, she said. Get your guitar and bring it back to bed. Don't make it sad or too pretty. No metaphors, don't be so witty. Don't sing of love as if it's broke. Don't use a word you've ever spoken, and I won't open my eyes until the song is through, until I hear the song of me and you. Try to talk about how lovers really feel, she said. Don't play the highlight, only real, she said. Maybe talk about the bed being too narrow, or time shooting by just like an arrow. Don't sing of love as if it's broke. Don't use a word you've ever spoken, and I won't open my eyes until the song is through, till I hear the song, till I hear the song, till I hear the song, till I hear the song. Don't sing of love as if it's broken. Don't use a word you've ever spoken. Don't sing of love as if it's broken. is a word you've ever spoken, and I won't open my eyes until the song is through. Teraz już rozdajemy zaproszenie na jutrzejszy koncert w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Adam Cohen tam jutro. Bardzo prosimy o przysłanie jednego nazwiska. Zaproszenia są podwójne na lista.osobista@polskieradio.pl. De facto nie jestem pewien, czy jeszcze są. Adam ma do was pytanie. Please ask. Oh, I didn't realize I had a chance to do it right now. Yeah, so I visit a lot of radio stations across the world. And some countries are experiencing very, very serious trouble with radio, where they don't have a lot of listeners. As a medium. As a medium, yeah. It's just, you know, it's like newspapers. It's just not working. But I'm told that you have a big audience and that this station is very well respected. I am curious if your listeners can give me a test on a scale from 1 to 10. 1 meaning maybe I sound like a idiot. 10 meaning maybe I sound like a, you know, a relatively decent guy. And what do they think of the music? And to come on to my Facebook, Adam Cohen Music, and keep an eye on me. Invite me back. I wanna have a reason to come back to Poland. Adam ma do was prośbę i pytanie. Chciałbym mieć prawdziwy powód do powrotu do naszego kraju na koncerty. Jeździ po różnych stacjach radiowych na świecie i wie, że radio jako medium ma w tej chwili poważne kłopoty. Odchodzą słuchacze, tak jak gazety. W niektórych krajach mówi się, że radio za chwilę zniknie. Ponieważ dowiedział się, że Trójka jest bardzo poważną, szanowaną i słuchaną stacją, ma prośbę do was wszystkich. Do tej prośby użyczę Facebooka, programu Lista Osobista, a także maila, gdyby ktoś chciał. Prosił, żeby na skali od 1 do 10 ocenić i tą rozmowę, czy jest kompletnym idiotą i to jest jedynka, czy jest to fantastyczna rozmowa, jest to dziesiątka. This is an international word. A także płytę i muzykę. Chciałby wiedzieć, co o nim sądzicie. Na Facebooku Listy Osobistej jego Facebook też za chwilę się pojawi. Wszystkie dane będą. Jest to coś w rodzaju niespodziewanej ankiety. No i w dodatku na żywo. Okay, done. Wow. Our Facebook is for your disposal. We connect and beautiful. You'll know. In a couple of days, let them have take some time to, yeah. Beautiful. And we'll repeat that question of yours. Beautiful. Okay. Thank you. Adam, did you ever have a chance to be a rebel? Having an absolutely cool father, that's difficult to be a rebel against a figure like this. I think one of the very unusual rebel acts of yours was to scrap the album. That's unusual in a business. That's even, you know. But you did it. It's a brave decision. Can you elaborate on this? Sure. My last record was my only successful record. I had a gold record, and I saw audiences grow. I toured the world. It was very exciting, very sweet. And when I went to Los Angeles, I expected to make another record quick and easy. But instead, it was a disaster. And I spent all the record company's money. And I made a record that sounded like shit. Pardon me. And but was it your opinion only? Or did they But that's think? All that counts. Yeah. I mean, I have to sell it. I have to live with it. I have to feel like it's, you know, it's my marriage. I can't get married to someone you don't love. So I had to start over. And I'm very happy I did, because this record is like a photograph. It was not constructed. It was just performed and captured. That was the experience. So it wasn't so much courage as it was love of trying to get it right, you know? The only possible way. The only possible way for me, yeah. Zapytałem o bardzo trudną decyzję. W dzisiejszym biznesie płytowym wręcz niespotykaną, to znaczy nagranie płyty, wydanie całego budżetu wytwórni na nagranie albumu, a potem zrezygnowanie z tej płyty. Było tak, że poprzednia jego płyta była jedynym jego dużym sukcesem w karierze do tej pory. Była złotą płytą, objeździł z nią cały świat. Wszystko wyglądało wspaniale. Pojechał do Los Angeles na nagranie kolejnej płyty. Wydawało się, że pójdzie gładko i szybko, a tymczasem okazało się, że ta płyta brzmi fatalnie i jest dla niego bezwartościowa. Dopytałem, czy to jest tylko jego opinia, czy wytwórnia płytowa tak też uważała. Powiedział, tylko moja opinia się liczy, tylko to, co ja uważam, ma tutaj znaczenie. To jest tak jak nieudane małżeństwo, w którym się męczysz i musisz nim potem przez kolejne lata wytrzymywać. To bez sensu. Postanowiłem zacząć wszystko od nowa, tamto poszło do kosza i nie żałuję tej decyzji, bo ta płyta jest skonstruowana zupełnie inaczej. Jest pewną fotografią chwili, momentu tego, gdzie jesteśmy. Nie jest precyzyjnie narysowanym wcześniej obrazkiem. Dzięki temu z nowej płyty jestem zadowolony. Posłuchajmy jej. Because the words I love you were such a cliche. You never said them, what a mistake, baby, baby. One foot on the gas, one foot on the brakes. We're getting nowhere at a furious pace, baby, baby. Don't say it's too real. Don't say it's too real to be love. Why don't you let yourself feel? Why don't you let yourself feel what it's like to be love? Everyone feels unprepared. Everyone's just a little bit scared of love. I'm always so sorry, you're always so hurt. You're always so faithful, I'm a flake and a flirt, baby, baby. And the worst thing about you is you're so great. I'm the fool that loves you, you're the fool that hesitates, baby, baby. So don't say it's too real. Don't say it's too real to be loved. Why don't you let yourself feel? Why don't you let yourself feel what it's like to be loved? Everyone feels unprepared. Everyone's just a little bit scared of love. Oh, the window's open, but the curtain's closed. I'm here naked and you're fully clothed. Don't say it's too real. Don't say it's too real to be loved. Why don't you let yourself feel? Why don't you let yourself feel what it's like to be loved? Everyone feels unprepared. Everyone's just a little bit scared of love. one's just a little bit scared of love. Everyone feels unprepared. Everyone's just a little bit scared of love. Listening to your own songs and point to little details. It's very much your own life, this music. You remember every slight vibration. Well, the truth is I don't listen to the record very often. So when I do, it does throw me back into the moment. I remember how close I was to the drummer. I remember the expression on my good friend's face. I remember the day we recorded the song, you know? How much trouble or not, how much trouble we had capturing the moment. Rzadko słucham swoich płyt. To jest taka okazja, kiedy mogę się wsłuchać i przypomnieć sobie każdy szczegół, jak blisko stałem naszego perkusisty, co nam poszło łatwo, co nam poszło trudno, jaka była wtedy atmosfera. Dlatego nagle to wszystko do mnie wtedy wraca. Is there a real difference in the recordings made in Greece and Montreal, because that's the completely different situation. What's the difference for you recording there and there, and why doing in two different places? Well, I mean, imagine yourself on a date with someone you're trying to seduce, and in one place you're near the beach, and it's hot, and there's crickets. And in the other place, it's freezing, and it's cold, and there's snow, and you're nowhere near the beach. I mean, of course, you know, the seduction is going to be very, very different. So that's all this is. All this is an exercise in trying to seduce the muse, capture the moment. So without a doubt, it's very different. Zupełnie dwa różne miejsca, jeżeli chodzi o nagranie. Grecja i Montreal. Zapytałem o różnicę i zapytałem, dlaczego w dwóch miejscach. Znów przepiękne porównanie. Wyobraź sobie, że chcesz uwieść kobietę. W tym wypadku ja chciałem uwieść moją muzę. Jednego dnia jesteśmy na gorącej plaży. Żar leje się z nieba. Drugiego mroźny poranek gdzieś na drugim końcu świata, gdzie o słońcu możemy tylko pomarzyć. To są dwa różne sposoby uwodzenia. Dlatego próbujemy złapać tą muzę i uwieść przez to też publiczność na przeróżne sposoby. So how are you gonna seduce the audience tonight at the radio station? You read my mind. I do see every show like a date also. I mean, the objective is to take the audience home with me, just like a date. Of course, I can't go home with everybody, so, you know, maybe they'll buy my record or something. Jak będziesz uwodził publiczność w Trójce dzisiaj wieczorem? Czytasz w moich myślach. Tak, na każdym koncercie, który każdy jest inny oczywiście, próbujemy uwieść publiczność po to, żeby zabrała naszą muzykę ze sobą do domu, a potem może nawet kupiła płyta. Enjoy tonight. Thank you very, very much. Adam, thank you for visiting us. Oh, I look forward to it. Thanks for having me. Thank you for all of the people here for their interest in my music. I'm really flattered. And make a promise of coming back. Promise. Obiecał, naprawdę. Adam Cohen był gościem trzech wymiarów gitary. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Dziękujemy. They tried to take Manhattan. They'd love to take LA and stole the Playboy mansion and make ashes of the gay. It's a war, it's a war, it's a war, it's a war. Raise your voice if you got one. Raise your arms to the anthem. We're all part of this. We're all at the heart of this.